د جزاء او د رزق نه علی امپدی باندې من شین ہے تفسیر قرطبی ما من جزاء ک و رزق کا فتتردهم ک دی دیو شړل فتکونا من الظالمین شی ور به انصافونا عقبات شروع شو اول عقبہ وکذالک استمرار او دوام هر کذالک ک بدا چری سن پخانه دا خبر را روانه دا چې کم کسان دین ته راځي دی به سپک غنی دا خوشی تشی دی کر ډوډۍ نشتا دی د لوګي د وجه نه راغلی دی دا دی او غدی دا خبره بلدی کاری یو دل زو سواد کې ومه تبلیغیان یو جماعت راغلو خصوصی جماعتو داغه تشکیل با ریون نه کېدو او خو لوکل تشکیلونه هم نشو کېدې داغه پای کې یو خصوصی هغه کسو چې شاداده و تو بچا زوی و نغا دو جزو چکر لزم لگ مازیگر وقتی لگ بارو زم نجی بارو تو نظر را آگه نمکتا پوسو کچه ولی ذر را لی وی دی دی که یوکت خانو دکانو نیو وی دی مون سر مخ کناو کرو مون لبیس پیلان بولا نی مولی دی ویسا نچه دتا پتاو لگی زر دیر خطرناکی ما جی چا تا پتاو نلگی ساده گر دیدو دا سی مون روانو نگا یو تن پک آوازو کن کور روڑے نمو میں عدل تراغلی دی مې ته زده نه څه خبره یې غزل ټوله منګور اخلي اوس یې اخلي پرې مسافر یې کې اخلي بس د وخت سر نه دا خبره یې څوک دین ته راضي قران لراضي تبلیغ لراضي jihad لراضي ډوړې پسې روپ دي سپکه غني ولې دادی چې الله په احسان کړې دي مونږ یو کدا خبره وي نو مونږ به دې ته ورمخ کې شو لو کان خیرن کدا قران کې خیر وي دی برانه مخ کې کېدل ناغړم باندې عقبو پتا باندې مرضی وکذالک فتننا فمصائب صبر کا ودا عنوان ش دکشان استمرار او دوام ازمیخ کو مونگا بعدهم به بعدن بعد الذين فبادو د بعد الذي فبادو سلام لیلام د عاقبته او علت تکوینی شدا لیقولو د دل پاره چدی وای اها ولای داغ کسان دی من الله علیهم چې الله احسان کړ دې پدی مم بین نازم دمیان زنا دی پکی بس صرف دا اللہ خوخشو جواب ورکا علیہ السلام بیالاو بشاکرین آئین دے اللہ خپویا پا شکر گزارو اللہ زڑتا گوری اللہ مالتا نگوری ان اللہ لا ینظرو الہ سورکم ولا الہ اموالکم ولیکن ینظرو الہ قلوبکم و اعمالکم دا دی زڑو نخولی دی زڑے صفا کردے توحید ربوبیت منڑے دے علیہ السلام بیالاو بشاکرین وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَّتْ رَاشِتَا تَاكَسَان دَاعِبِينَ وَمُخْلِصِينَ زَالُوا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا شِيْمَان لَرِي دَمَا پَايَاتُنُ نَاسَنَ چِتو سَرَاتلو سَرَو يَرَار زِيرِ غَيْمِي جُوڑِ کِڑِ دِي خَبَرِ کِ اِخْتِلَافَات او جَنگُونَ دِي شُرُو کِڑِ دِي نَا وَتَوَايَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامَتِي آرَا پَتَا سُ پَخِير رَالِ دَاخِرَت دَافَاتُنَا تَاسُ سَالِم مُوسَى کُلِ خَبَرِ وَسَرَ كَوَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ لازم کړه دې ربکم استاس رب علی نفسی پخپل دان الرحمه مهربانی دا څه خبره ورته وکا کچه تاسو کې تنګي و توایا ساره پاره پاخرت کې ډېر درجات دي خو کاغي غلطه کی نبي والا حوصله شکنی کوله پنځ پیر شیخ رحم الله بوین وی اوتن راغې زما شاګردو نو یې سره ولا مات کړو وینه ته وینه به دلې په توحید مسئلہ توحید مسئلہ بیان اولا عبد القادر جیلانی داس داس کڑی عبد القادر جیلانی میں داس کا داس کا دام بیان اولا ہیما وتویچے رڈر بے غیرت چ جوان دے تیرا لینو تچ داس ہوئے کنا چ وجی میں داس داس کڑے او دام داس داس کڑی دا کو طریقہ نہ تبلیغ خبر کوا مسئلہ کوا وضاحت خبر پورا کوا او کنزلی چاہتا ما کوا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفس الرحمن انه من عمل منكم سوء بجهاله يقينا كچام عمل پتا سو کې او کو دبدې کچام عمل کړي دبدې پتا سو کې بجهاله پنا په اتیاسره جهالت علمي ثم تاب من بعد دين پس توبه واصل اواز لها او اين دي خپل عمل سم کو فانه غفور الرحيم دا الله بخون کې او مهربان دي وکذالک بلا عقب شروع شد ویما دوم پا کذالک اثر مصدر شوا استمرار و دوام تا اشاره شوا چې کله ته مسله کین دی برته وی یره دونه خصفا خبره مکو کنه داسې خبره کوا چې مارو مړ شي او لخت بچ پاتې شي نو ته دونه وضاحت کې چې دې کې بس پیدا داسې غونډه اجمالی خبره چې وکړله نو دا بدل خشي ورته جواب وکذالک نفسر الایات دکشان مونږ په وضاحت سره دلائل بیانو چې د مؤمنانو طریقه واضحه شي کنه ولتستبین سبیل المجرمین د دې لپاره چې خواضح شي لار د مجرمانو چې د مجرم لار د اخولا مفسرین دې لیکي نه د حق پرس لار په خپل ښکارا شوله دا چې بیان چې دیو که چې بدعت ته وخو سنت په خپل ښکارا شو چې شرک دې رد کو توحید په خپل ښکارا شو طریقه د تعلیم شروع شو قل سورت کې راځي د مناظره او د تعلیم طریقې وتوایا انی نهیتو کچرا مقاتان الکفار ربوبیت مثلا نه منی انی نهیتو دې بنکړم بین لگے دلې دې انا عبد الذین چې عبادت داغه چاو کما دلیل وحی شو تدعونا من دون الله چې پیغمبر بند کنه وحی دلیل شکنه چې تاسو وتر امدد شوای له الله نه سیوا طریقه د تعلیم ورپسې بلا قل ورتوایا لا تبعواکم زست تاسو د خواهشاتو تابعدارین کوم د علت د مقاطعه خو تاسو می تاسو سره مزکار نشتا تاسو سره احوا دي د احوا د وجنه تاسو سره منه لګي مذهب شرکیه له احوا کوم د ربوبیت مسلې ته ناراضه د انسان د ذات نه نفرت نه کوي دا غیر عمل نه نفرت کوي سړی خو ټیک دې قسم راغه برابر شو خو خواهش پرست کړه دی وجنه مو سره نه لګي تبلیغان وی ویلا کړه پنځو رو پوسی کرا هغه دنه پچړ چوبې کې پرې وتلا نو اگر اوالا او با پی وای چاو صفا شو وسا چه پای کر پای چرچو بے کسو پوری نا اگر وقت راست خارا اکر روز تو تا پاک اکڑا دا او پاکی قبلی بیاو خبر ٹک شوا ذات سر نفرت والا معاملہ ما کوا عمل سر می دلن لگی دا احوا لرکے کنا نا کدا احوا لرکر نالوا خورے خیر دے او احوا لرکے خواہشات علت دا مقاطعی دارا احوا شرکیہ مذہب دے قد ظللتو اذن خیالات فاسدہ په باب د عقایدو کې مفسرین ویژه ته احواوی زبا په دغه وخت کې گمراهیم و مان من المعتدین نمیم د ہدایت والو نه تش گمراهی برا سره ای طریقه رو تعلیم بلا و توایا انی علی بینه من ربی ز پخکار دلیل یم د خپل ربنا ربی ربوبیت قران نه سره ده وکذبتم بی هغه تکذیب والا شعبه او تاسو اسی اس به سچوته وی دروغجن غنه اله قران ما اندی اغیوی گنوی غذاب دراش پتا مناسیو ما اندی دما قدرت که نشتا غذاب چه تاسی پا تلوار غواریم علتا ولی نشتا ستا پا دی قبضه که ان الحکمو الا لله ندا پی سلام اگر یودا اللہ رام هر صداقه پا قبضه کنی یقص الحق بیانوی حق ووا خیر الفاصلین و دا اللہ دیر خو وضاحت که ان کرے پیسلہ که ان کرے قل طریقه تعلیم بلا قل دعوت اومو آیا لو ان عندي ما تستاجرون به وكذبتم به ما عندي ما تستاجرون ما عندي ما تستاجرون به لو ان عندي کوي د ما په طاقت کې اغازا بچ تاسو په تلوار غواړي لقد الامر بيني وبينكم پوخا بخا مخا فیصله کړی شو د ما تاسو په میانس کې خبره به ختمه اوس بده تر رسیدلی وي والله عالم بالظالمين الله پورې په ظالمانو ظالم غږ د ربوبیت مثلا نه مني دلیل توحید عقلی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو قید کلیا مفاتح جمر د مفتاح اگر اعلی چ پاغي باندې جرنده کولاوی کی چ کنجی وته ویل کیږي وعنده اکیو الله سخدی مفاتح الغیب د غیب چابیانی جرنده وته والدا چابیانی مال نه دی راکړي چابیانی مد الله سره دی لا يعلمها الا هو نپویږي پدی نپویږي پدے کنجیانو باندے ہم اللہ مگر یو اللہ دا مفاتح دا دے علم چی دا کمزے پرتی دی دم ماتا نشتا جزیات شروع شو ویعلمو اللہ پا جزیات ہم پوئی گی پا کلیات ہم پوئی گی او پوئی گی اگا ما پی البر پاغس چی پدے وچا کری او پاغس اومو چی پدے الوندہ کری ٹول دنیا دیتا بر رو بحر بھی لکی گی کاغا کل دے کباندرا کاغا مصر دے کاغا زنگل دے کاغا غر دے ککند دی خوچی سدی حیوانات تی نباتات تی معادن دی یاد سمندر کے قسم قسم سیزون دی زناور دی دا ٹول چی دی دا دے وما یعلم جنود ربک الا ہو یو اللہ بے پوئی گی وما تسقط من ورقه نبري وزي ونا دا ورقه بیا فاعل مختر شمن زائد دوڑ شرطو نشتا ورقه نکره دا مختر نہ فراغله دا او نبري وزي اس قسم یو ونا وما نکره پس یاغ دا نفی کے پیدا کوي عموما کپدے شو کہ ونا دا او کنا پو کراچے کے دا اگر پدنگل کے دا ہر سے چو ونا دا او پانے یادی اگر رو ور دے دلا الا يعلمها مگر اللہ پاگی بانی پوئیگی ولا حبتن او نیو دانا فی ظلمات الارد رزمک پتیا رو کے زمیدار چی دانخ زمک توردن نکڑلا ولا رتبن ولا یابسن انس لون او نوچ سیزو الا فی کتاب مبین مگر پائے کتاب کارکی دی چاہے تا لوح محفوظ وی تفسیر مدارکو لوح محفوظ الہی کمپیوٹر پائے کے عرض محفوظ دی وهو الذي امكان ده قیامت وقوع ده قیامت وهو الذي امكان ده ثم الیه مرجعكم وقوع ده من ده قیام وی کنه ده ممکن ده نبی آوی ده واقعاش والا وهو الذي يتوفاكم باللیل اللہ غذات ته يتوفاكم شسا اخلیس تاسو باللیل پشپکی یعنی او ده قوی تاسو پشپکی ده شپی چه او دکڑه سید نواغستن مرد در آیات که کنه ویعلمو میشه پویگی ما پاغس جرحتم چه قوی تاسو کڑوی تاسو بن ناری پتے رشوی ورس کے سم یبعثکم فی بیا راوی خوی تاسو پا بلا ورس کے یبعثکم دلتا راوی خول الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا ویلے النشور او دکے دو کہ اللہ ما بسم کامو تو آیا ستا پا دے بدن کی دائیو سلسلہ شورو دا دا حیاتو دا مماتو او دکے گی او چکم دے نو ویخے گی نو مڑکے گی او جو اندکے گی لیقضا اجل مسمم دا دیر پارا چا پیسر کریشی اگر نیٹا مکررام سم الیه وقود قیامتو دا امکانو چو دکی گے اور آوی خی گے ندق شانتی رے سم دو کولشی چی سم پا خوب ودش بیادو راوی خی گے نا او دق شانتی بیاد پورتا کولشی پا محشر کے سم الیه مردی کم بیادی اللہ تستاسو و پسیدا پا بعد بعد الموت سرا سم ینبیوکم بیا با تاسو خبر کی پائے کنتم تعملون چی تاسو کول وہو القاہرو بیان دا قدرت تے تخویف اخروی وہو القاہرو دا اللہ دیر زور وردے فوق عبادی دا بندگانو دا پاس رے دا قدرت پیتے وار سرام دا فوق عبادی مغر چی القاہرو دے کنا دا قدرت پیتے وار سر دے ویرسلو رالیگی علیکم ستاسو دا حفاظت دا پارا ساتن کی ملائکو ملائک دی او غی تاسو ساتی تاسو ام ساتی ستاسو خبر ام ساتی ستاسو کار ام ساتی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید حتی اذا جاء احدکم الموت تردی پوری چرو رسی پتاسو کی یوتن تمرگ توفته رسولنا ساخ لی دو دمونگا غاستا جی کیفیت دموتو توفت ہو رسولنا وهم لا یفرتون او دی کو تائی نکی دا اللہ پا حکم کے دیس نشو کولے وما نتنظر الا بے امر ربکو دچا عمل کے دچا روح غستو کے دیکھ اس قسم لکو تائی اگی نکی سم مردو بعد بعد الموتو بیا با واپس کولے شدی اللہ تا مولاهم الحق چی مالک دیر دی پا حقا الا خبر شے لو الحکم اکیو اللہ لا فیصلی دی وواسر والحاسبین دا اللہ دیر ذری صاحب کا ان کے لئے حدیث کرا دی لکہ یو تن چے یو خضر چے گڑا یا بیزا داغین پی اخلی لوشی ہے او دیبان سون وقت لگی نپا دے کے بار سو ختم شوی قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر دلیل لے او علی سبیر الاعتراف من الخصم دے ورتو ایسو کخلاسی تاسو من ظلمات البر والبحر د سختو د وچه دلون دینم ظلمات تیری سخته تدعونه بل صرف دغه یو الله تزرع انداز حال کی چاجزی کو ان کیه وقفیا پپٹا پٹا وای لینن جانا کمول اخلاص را کو من هذه د دک ظلماتنا هذه ظلمات تراجه کا لنکونن من الشاکرین چو مونږه شکر گزارونه مشرک دی خدا نوی کہ بگر داوی بلا افتاد کشتی مدد کن یا معینت دین چشتی اللہ تا آواز کی چی اللہ تر اور اسی سختی را غلی دا قل اللہ ینجیکم منہ و توائی اللہ خلاصی تاسو منہ ردے مصیبت نوم کل کل رتا نجات ملوشی ومن کل کرب تعمیم بارس تخصیص دا ظلمات لا سکے دار قسم کرب غمنا ثم انتم تشركون بیام تاسو شریکان جوڑوے دا اللہ سر دا مکہ غنتا کی شریکانم دغ دی کنے جدا اللہ نے سوا بل چاہتا آوازو کو قل ورتا ہوا ہے تخفیف دنیاوی هو القادرون دا اللہ طاقت لری علا ان یبعث علیکم شرولی کی پتاسو عذاب من فوقکم عذاب دا برت طرف ستاسو نا دا گٹو بارانو شی توفانی بارانو نا شروع شی توفانی اواگان شروع شی ستاسو حاکمان چکم بردی اغا غلطی دا ٹول پکی راغ للو کلا کلا سائقہ پکیم شویر دا برینا او سیحہ پکیم شویر دا برینا او اصحاب الفیل ترمیہم بحجارت من سجیل او قوم لوتو اغیبان کانی امور اولی دی فکلنا خذنا بذنبی فمن امن ارسلنا علی حاسبا ومن امن خذت السیحہ عذاب من فوقکم او من تاتی ارجو لکوم یا استاسو دو خپو دلان دینام زلزلی براشی سونا سخت زلزل آغا ازاری غاڑی تراغ لیدا یا استاسو نوکران خراب شی ما تحت خلق بہم خراب شی افسران بالا بہم خرابی خطا عمل بہم خرابی ومن تحت ارجو لکوم ایا من تحت ارجو لکوم برا باران او خطا زرغنی بنکی گی درم او یلبسکم شیام یا کی بتاسو ڈلے ڈلے گڑ وڈ بجوڑ کی تاسو ڈلے ڈلے ویزیقا بازکم باز اب بازو گڑ بکی پتاسو کے مختلف ڈلے تاسو وہ آئے چہرے یو بلے ڈالا پا کرا گڑا شوی دا بل سڑے پا کرا گڑ شوی دے لکا لیوانیس پی پا کرا گڑ شی کنا اندازو پا کے قسم قسم ڈلے رازی او یلبسکم شیع پا کور کے بکور کی اختلافات براشی جنگوں نے مشہور ہوئی یو کسان بھائی فیفت آباد کے بے اجلاسی اور مشیر خاص بھائی پکے اور بل طرف تبا داغی یو ممبری ادواڑ بوی چے دو ہی اصول اتی اللہ و اتی رسول یو بل بلا سے اغربی پاگی میٹنگ کے چے پولیسان برا سے بے نیچے کنٹرول کو لے نہ نور بس یاد سی رابش نور پولیسان ویمے بجوڑی او یل بے سکم شیا ڈلے ڈلے بشے اوپر ڈلو کے وہ بیا ڈلے شے ویزیق بعضکم بعض بعض سکی و بعض تا جنگ دا بازو لیو بل نبنوز گارے گئے روایت کے راضی چکل دا آیت کریمہ نازل شن نبی علیہ السلام فرمائل اعوذ بے وجہ کا ہر یو سر ویری جمن تحت ارجو لکم اعوذ بے وجہ کا چی بیوی او یل بے سکم نبی فرمائل حاضر اہوانو امام بخاری کتاب و تفسیر کے دے کے خبر ذکر کرے دا یو روایت کے رازیم وی نبی علیہ السلام سر صحابہ ہوئی چمنگ دا روانو مسجد بنی معاویہ ترو رسیدو دلتے دور کاتا اکڑلو منگ عمل تا دور کاتا منزکو نبی علیہ السلام دیر دو آگانے اگدی اگدی اگختلے بیو فرمائل دری سوالو نمی کڑی دی پائے کہ میں یو سوال دا کڑو چی دما امت تک ٹول پیڑ تبانی شی نماتے وی ٹک دا سیدہ ذے مداو کچ قات سالی پیرانی چھ چھ دلوگی دو جنہ ٹول مڑ چھ عزت ٹھیک دے صحیح دا وی درے میں پکے دا ہوئے چہرہ پکورنے کے نہ جنگی گی وی چہرہ دا ہو پکی او یل بیسکم شیا دا دا مسلم روایت کتاب الفتن کی راغست کرے انظر اگورا کہ ون سر بول آیات منگ سنگ آڑو راڑو آیات نا لعلہم یفقہون دیر پار جدی پوشی وکذب آغا خبر دا تکذیب شعبہ دروغ جن گنی دا عذاب یارا قرآن ستا قوم وَهُوَ الْحَقُّ حَال دار چ دا یقینی دے ورتا وایا کوئی چ دا عذاب بکلی نبی اوتا وایا لست علیکم بوکیل نم استاد دا پار ذمہ دار نم قدرت شتا نراتا علم شتا خو پخپل وقت بئی وقت کلا دے لکل نہ وین دا اللہ دا ہر یو خبر دا پارا مستقر یو حقیقت تے فوز الکبیر شاوری اللہ مستقر یو وقت مقرر دے وصوبت عالم ان زردہ چی تاستا و پتا علگی یو مفسر چی تری کری دی یو دے کر دے چی کری دی خودی سوپا سوپا کی کری دی یار چی انسان تا اسی چووی کنا چی پتا برطا علگی دے برسر او گورو میرے سونے یاری گی اور رب و تا بیا بیا بی چی وصوبت عالم ان اور دا دادو پروانشتا و ادارت اللذین آیا خودون فی آیاتنا کل چی تووی نیا کسان چی باز کی زمون پا آیاتنو کی ورنہ نوزی پکے فارضا نوم نہ ڈڑو کر دینا ٹوکی کی حتی یخوضو فی حدیث غیر تردی چی لگی آشی اختشی فی حدیث غیر دی آیاتون علاوہ پنور خبرو کیم و اما ینسی انکا شیطانو کچر تایر کی تانا شیطان فیر و سرکی ناستی سنگ ریاد چی نپاسا حیر قد یو صحابی تا دس روز رو کرسی ایخی و دی عزت دا پارا داغا خیال نو ناستو پی چو وی قتل جدا خود دس روز رو کرسی را فورن پاسی را وی دا دین خمونگا نبی بن کریو دا دما ییرو و اما ینسی انکا شیطان اکی ییر کیستان شیطان دا ناستا فلا تقود بعد الذکر مکینا پس دا نصیت و دا یاداشنا چی یاد دیشو فورن پاسا مکینا مطلب دانا چی سملو تا بس را پاسا تے مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمان ندی روبیت مسلا نمانی وما علی اللذین یتقون من حساب من شین نشتا پاغا چابان دے یتقونا چی زان ساتی دا شرکنا روبیت مسلا منی من حساب ام دا دیر حسابنا من شین سشی منہیاتو نا چی سوگزان بچکی چی پائے کہ دوم دی چی بغیر دا ضرورت نا بنا دے تابانی سنشتا ولیکن ذکرہ لیکن وہ ہوا ذکرہ دا خو نصیت تے لعلہم یتقون دا دیر پارا چی دی زان بچکی دا دی خوزنا جلالین چی بیا نور ننوزی دی زان بچکی دا دی ورن نوطرنا دا اللہ پایاتو نکے وزر اللذین اتخذو دینہم مخی ویلو انما الحیات الدنیا لعب ولہو پریگ دا غزان اتخذو دینہم چی نیولے رقبل دین دین و سر نشتا خو لعبان ولا وام لوبے او مشغلے دا پک بحیرہ دا پک صاحبہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبہ دا خپل غرض مطابق علال و حرام جوڑی دا دین نیٹو کی جوڑی کری دی لعبان ولا وام دا خو دین ندے وغررت امال حیات الدنیا دوکا کے چولی دیل رجوان دا دنیا وذکر بیہی و نصیت ورکاو پا دے قرآن تخفیب اخروی ان تبصل لے اللہ تبصلہ چی گرفتار نشی چی علاق نشی نفسن یو نفس شعور اللہ مانا کی چی شرمندہ نشی فضل کبیر کے چی رسوا و شرمندہ نشی چی علاق نشی گرفتار نشی کی نوزی پکے یو نفس بے ما پا سبب دائے کا سبب چی دے سکڑی دی اسباب دو خلاصن درے داغے نفے لے سلام ان دون اللہ ولیون یو شفید دوا و انتادل درے نبید دے نفس دا پارا بید اللہ نا ولیون سوکو کارساز ولا شفیعن سوک سفارشی بولال تی درم و انتا دل کل عدل نا کا جرمانا ورکوی دانا سار کسم جرمانا لا یوخذ منا نبشی قبل دے دنا اولائک اللذین آدھا گا پچموز کون کی کسان افسلو رسواکڑی شو شا ولی اللہ حلاکڑی شو پیما کسبو فسبب دائی چی دی سکڑی دی لهم شراب من حمی من ندی دا پارا بس سکلوی دا خود که دلو بونا دائینا علاوہ حضابن علیمون درناک عذاب بی پس او ابدائی کانو یک فرون شدی کفر کو قل سمروز دا دلائلو بیا لکا مخیوم چکل دلائل تر صحادا پوری بیان کرو نسمرے والا بیا ذکر کول ورطو آیا انا دعو من دون اللہ آئیمون برابلو بیدا اللہ ناغسو لا اغسوک لا انفعونا چی مونگ لبا نفع نشرا کولے کے عبارتونے کو ولا ازرنا مونگ لزررم نشرا کولے کے عبارت پریدو وَنُرَدُّ عَلَىٰ قَابِنَا وَمُنْبَ وَاپَسُّ عَلَىٰ قَابِنَا پَخْبُلُ پُنْدُ شِرْكْتَا بَعْدَ اِذَدَانَ اللَّهَ پَسْ دَاغِنَا چَ اللَّهَ مُنْلَ اِدَایَتْ رَا کَرِدَي کَلَّذِي وَنَكُونُ کَلَّذِي وَشُوَ مُنْ پَشَانْ دَاغَ چَا اِسْتَوَاتُ الشَّيَاتِينُ چِرَا گِرْ کَرِوِي دَلَرَا الشَّيَاتِينُ دَيْوَانُ لَارِ تَرُكَ کَرِي پِرْيَانُ فِي الْأَرْضِ پَزَنْگَلْ كَي حَيْرَانْ دَاسِ حَالْ كَي چِي اَكْهِرَانِ یو سڑے دے جنگل تتلے دے اکے ران دے پتا نہ پوئی گی جی کم غاڑا بانے ورشم ملگری و توی دیکھو ارادہ دیکھو ارادہ دی دا خبر نہ او دے راگی خبر نہ ہوئی لہو و صاحب نظر پارا ملگریشتا یدعونہ الی الہداتنا شرابلی دے الی الہدا ہدایت تا اے تے نارا شمون تا ربوبیت مسلو منا قل ان ود اللہ و الہدا ور تو وے دین دا اللہ ہم دکا ہدایت تے توحید و امرنا لرسم لرب العالمين متوکم کڑے چھوے دے چھمون بغاڑک دو رب العالمین تا ربوبیت والا خبر دکنا رب العالمین پک بیا روڑو وان اقیم الصلاۃ او دارا تو مکم کڑے چھوے دے چھ پابندی کوے رمونز و تقو یری گرا گنا شرک مکوے و هو الذی لا تشرون او دغ اللہ الی تشرون دی اللہ تبا تاسو جمع کولے شیم و هو الذی خلق السماوات والارض دا اللہ غذات دلیل عقلی چ پیدا کړی دې اسمانونو زمکه بالحق او په حق سره د حق کار کول د پاره الحمدلله الذي خلق السماوات والارض ويوم يقول كن فيكون فاغرضو چه ورتبوه چه شنشبا قولو الحق دا اللہ دا وینا دیرا دا سرنا دکرا دا اللہ وینا چه دا دا دیرا دا سرنا دکرا دا مانا را دا مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ با اثر او قولو الحق ویوم پا دا غورت چه اللہ کم وینا کی ارہ ورزو خدا غورت خصوصیت ذکره چه ظاہران بوم سوکو چالا دا اسباب دلان دیم نپا نقصانا اگر نشی ورکولی وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ كَيَوْمِ لَالَبَات شَهِدَ پاغور چې پک بوالي چې پشپېلې کېم عالم الغيب هو عالم الغيب خبر د مبتدا محذوفو دال پورې پپټو پخارا يوشان وهو الحكيم د الله حکمت لري مناسب صدا ور کولې شي الخبير خبر لري نو صحیح تحقیقوم کولې شي وایس قال مونږ وي چې تفصيلي واقعيات دلیل نقلي په تور باندې با دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ذکر کوي واذ قال ابراهيم کله چې وې ابراهيم عليه السلام لابي خپل پلار ته حاضر اچ حاضر وو ابراهيم عليه السلام اول پلار ته مسله کړی دا قوم ته مسله کړی دا نو پلار ته وی دا حاضر دا بدل لري ابي نه یا عطف بیان دی ورلا ابي او حاضر یو شعر سی وته وی اتتخذو اصناما آلیہا آیت تنیسی تانیولی دی تنیسی اصناما معبودان آلیہا کارسا اصناما بوتان آلیہا کارسازان انی اراکا یقیناً زتاوینم و قوم کافتا قوم چی پدی عقیدہ کے تاثر شرک دی فی دلال مبین پای گمراہ اخکارکیم بداحتن چی ورتوی دا باطر خبری دی پکم اگر جتا لگی آئی دے پلار تا خبر اکڑلا وکدالکا دا کذالک ال بیان الکمال لدا زمون کمال ل نور ابراهیم خودل مونگا ابراهیم علیہ السلام تا ماضی استمراری خود دک شانت خودل مونگا ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض ملکوت اغبات شاہ عجائبات اسمان نور ازم کی پدی مسئلہ باندې کو رچ دا الله سره بل سوک مددگار دې سو کو نه غنی جب ور تم خول ابراهیم علیہ السلام تا تبری لیکلی دی چ ابراهيم عليه السلام عبراني جوابي چې کله د نهر نه پورې وته عبر النهر نهر د نهر نه پورې وته نه عبراني جوابي تختیدو د نمرود نه یو موقع کې او بیا راغې نه رستو سوریانی جواب ول الله ور وسره نه جبه وته هم خولې د ابراهيم عليه السلام ته ول يكون من الموقنين و زائد هو او د يكون چې د عالم خیر لپاره علت د دې لپاره چې شي یقین کوون کو نه یقین خو چې نور سی واشي فلما جن علی الليل کله چې روغ وړیدلا په دبان شپه جن پټې دوته وی جیم نن چې کمزې کې راځي کاغه جنت ته کاغه جنان دی او کاغه جنین دی کاغه جننا او کاغه جنې دا سوچانو ته جنې وی جنې ته دا و پټې را کو کبا وی دې استوره قال هذا ربي وی اها ذا ربي دای دې ځان مطابق خبره وکړه ارخا العنان ورتوی چیر د دغه خبره اومنه کنا بیا یې پکې راټینګ کې چې وطن مثلا یو کتاب راغستی کنا چې په دې کې دا مسله ده نو ته وته احتمال لا کتاب راکته ته درې مسلې پکې نورې خېما ناغدرې و بیا دې نه مانی دې ته ویر خاول انانو داغه خبره راواله او به پاغه باندې جکا واګي وته لکسس کا ها دا ربي دا مزرف شو ته وای فلما فلا کلچ غائب شو کلچ پټ شو راستورې قال لا احب العافلين و اذا ما من نشتا پناکی دن کو سرا ما فوق الاسباب منی و سرا نساتما اسی کما تا دل اسباب سو منی ساتی ساتی دے اور اسباب ون پورت من دما نشتا گویا ابراہیمی دعوت دار چ رافیدین سر مین مسات داس چ دا اللہ دا عبادت نے اڑی و برد کواکب و عبادتوں کول کنا صاحبینو فرم مارا القمر بادغن کلچه ویلی دل اسفمه بادغن زلیدون که داس حال که چه زلیدون که و بادغن حال لے قال هذا ربی وی دام رب دے فرم ما فلا کلچ اسفمه غائب اشولا قال او ابراهیم علیہ السلام لئے لم یادنی ربی کما تخبض رب خون نو کڑی لکونن من القوم الظالین خامقا شیم وزود قوم گمراهانونا فلم مارا شمس بادغتن کلچ انورولی دل پڑخیدون که قال وی ویل هذا ربی حاضر ولی و شمس مؤنث تے کنا شمیستون را دی تصغیر التصغیر والتکسیر یردان الى شاعل الاصل حاضر ہی ولی و نوے فتاویل لکو کب سرا شمسم کوکب دے یا پتاویل دا زو سرا یا دا طالع سرا دا چی روختو ها دا ربی دا دا ما رب دے ها دا ربی ها دا اکبر دا خو پکلوی بابا معلومی گا دیر غٹ تے فلما فلت کل چنورم فناش ڈوب شو قالوی ویل یا قوم اید ما قوما جملے اسمیر اوڑی دا دوام اور استمرار دا پارا انی بری انز بیدار ام داغنا چی تاسو شریکان دا اللہ سر جوڑا ویم انی وجاتو وجیا یقینن ما مخ کڑے دے متوجی کڑے میرے خپل مخ ظاہرن و باطنن اغا ذات تا فطر السماوات والارض خلق السماوات والارض فطر السماوات والارض ربوبیت امان حنیفا چکلکم پا توحید وما آنا من المشرکین نیم دا مشرکانونا عقیدہ من مشرکانونا دا وینا دا مشرکانو غندی رخلینا نوباسم عمل و فیر من مشرکانونا دی وحاجہو قومهم او جگڑی شورو کردی فضولو دا دا قوم ابراہیم علیہ السلام سلام سلام سیویلو دا جگڑی حاصل دارے جی مفسرین وی زمونگا دا مذہب چی دی دا یو رسم قدیم دی او دا خبر مکو کنینو تبابری کی زمونگ معبودانو وحاجہو قومہو جگڑے کولے ابراہیم علیہ السلام سر تقلیدو دا مشرانو خبر انا وجدنا آباءنا علا امت اجعل الالہت الہ واحدا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو قال اویوت ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ حیطا زمان سر جگڑے کوئے دا اللہ پا توحید کی تفسیر مدارک واللباب فی توحید اللہ وقد هدان فتاکیف سرا خونے کڑے دا مونگ تا توحید طرف تا الیت توحید تفسیر جلالین دا مونگ مانا کے دا مفسر ذکر کو اعتراض کی خلق ہے یروی تحریف کی نو چی تحریف نب اگر اعتراض پتا ہوتا اولے کی جلال سے اعتراض دی تحریف پکے نشتا کما خبر چی دا نا مفسر لکلے دا ولا قاپ دویم جواب زنے اریگم داغینا تشرکو نبی چی تاسو شرکان دا اللہ سر جوڑا وین الا یشاء ربی شیئا مگر اگا چو گواڑی دا معرف سشی دی تر قدرت بیان ویلا بنا مسی پارک امراشی وسع ربی کل شین علما راگر کڑ دی دا مارا بھاری اوسیس پخ پل علم کی دیر علم بیان دے او الا یشاء ربی دا قدرت بیان دے ام دا غد وسی پتون دی سمیع و قدیر اللہ دے ربوبیت او منے افلا تتذکرون ایتا تو نصیت ناخلے وکیف آقا پا سنگ بزو یرے گم مارا غی باطن معبودانونا اشرکتم چتا تو شریکان کا وید اللہ سرا ولا تخافون ایتا تو نیرے گے انکم اشرکتم باللہ چتا تو دا اللہ سر شریکان جو کردی گورا ما توائے چگر او یرے گا او زان لخپل سوچ نہ کوئے چو یرے گے ما لکم لا ترجون للہ وقارا دا اللہ عزت نہ کوئے ما اگا سلم ینظر بھی چھے اللہ انہ دی ناظر کردے دے پا معبودیت پتاسو سلطانہ نے درالے گلے دے پا معبودیت تاسو لا سلطانہ حس کے سم دلیل فائیو الفریقین احقو بالامنو کم یو ردوارو ڈلونا موحدین و مشرکین احقو بالامنو دیر لائک دی پا بیغمیں امن مطلب بیغمیں پیغمبر جون بسوک تیری وی امن غوار امن کو پدی تو ابراہیمی توحید کے دینو این کنتم تعلمون کا تاسو پوئے گئے نمات او خے ادخال الہی دے صحیح قول لارے دے ابراہیم علیہ السلام خبر نہ دا اللہ خبر دے تو ادخال الہی الذین آمنوا کسان چی ایمان را وڑ دے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم نے دے گڈ وڈ کڑے خپل ایمان سره اس کے سملا ظلم شرک سچ مومن دے اس اس کے گڈون کی نا پ گبین کی چینی گڑی انا پا سوچو وڑو کے شمع ڈالڈا گڑی انا پا مسالہ کے خفتا اڑکڑے گڑی انا پا شڑشم کے شگے گڑی انا پا دین کے بی دینی گڑی ذکر تا پتا رکھ دا کارکو من بیاو ما گڑی التا پا آخرت کے ولم یلبسو ایمانا ہم بے ظلمن وز چے سوچا گوڑی آواز کی سوچا گوڑی او پکے ڈال دا اغا اغا گلی نو دا دا ایمانم دک کشانتی سوچا رہے چی سنگی را گوڑی سوچا رہی اولائی کلاوم الامد دید پارال امنو بیغمی دا وهم موتدون دی پیدایت تی شاردا او سور پسی و تلکا کی طول دلیلون تا چی ابراہیم علیہ السلام لے دا قوم خلاف ورکری تفسیر مدارک و تلکا دا گا طول دلیلون چی ابراہیم علیہ السلام لے دا وارے دا حجتو نا دا دا مند توحید دلائلو آتینا ابراہیم ہنور کڑو ابراہیم علیہ السلام لا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم کدہ ہے جہان لا الہ الا اللہ وہ سمجھو ابراہیم پکار دے چدا دلائل غزدہ کی اور قوم سر مقابلہ کی علا قومی پا مقابلہ دخبل قوم کی نر پاو پورتکو منگا مرتبی داغا چاچے دا منگا خوخشی علما و عملا داغا قوم چھتے کڑی دی ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین دے پین ربکا حکیمون ستاربو حکیمون حکمت والدیم استعداد پی جنی علیم و پوارے وابنا له اسحاق ويعقوب وبخمنغرتا اسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام اسحاق عليه السلام زوي ويعقوب داور پسي ويعقوب نافلا انوسي نوسي يور پسي كلنا هدينا هر يومنگا حق ترسوليون كلنا هدينا موتر جنت لار خولوي ونوحا هدينا من قبل نوح عليه السلام دته مونږه ایدات کړو د ټولو نمخ کې د ټولو نمخ کې ابراهيم عليه السلام نه هم مخ کې نوح عليه السلام تیر شوی دی ومن ذريته د نوح عليه السلام د اولاد نام داوود عليه السلام هم دې د تقریبا 962 قبل مسیح تیر شوی دی عيسى عليه السلام نه 962 کال مخ کې او سليمان عليه السلام یې زوی دی او ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسى عليه السلام او هارون عليه السلام داود او سلیمان علیهم السلام دی باندې نعمتونه د بادشاہیم کړو دی ځان له جدا کړو ایوب علیه السلام د صبر ډیر زیات کړو پیندل سیا تل اسکل وینا بر اختلاف د صبر کړی دی یوسف علیه السلام دغه دواړه کارونو او موسی علیه السلام صاحب د شریعت او مستقل معجزات ول عمر کړو زکریا یحیی عیسی دا پیغمبران دی کې زهد ډیر زیات هو اسماعیل علیه السلام د رښتیا نورم وی خلقه ده کې بنیادی صفات د رښتیا هو او یونس علیہ السلام ډیر عاجز الله تکړی دی دا ټول صفات راجم کړی دمو په پیغمبر کې و اسماعیل ولیسا اسماعیل علیہ السلام ولیسا او الیسا علیہ السلام د پیغمبر نوم دی و یونس یونس علیہ السلام ولوتا ولوتا علیہ الصلوۃ والسلام وکلن فضلنا علی العالمین دا ټول موږ ورکړو په زمانه د مخلوقات نبوت ول ورکړو د ملائکون افضل لی و من آبائهم او بعد یې پلارانو رضینا غروال ورکړو مونږه و ذریات مود دی په اولاد کې وای خوانم پرونو کې وخت وخت تبیناهم اړول مونږ دی د پاره د پیغمبره وعدهناهم مونږ رسولو الی صراط مستقیم نه غلار ته توحید ذالک دغنی غلار خود الله خدا الله ہدایت د الله معرفت د شرک نه ځان بچ کول ربوبیت چې د عمر د الله دی ته وی خود الله یادی به من یشاو من عباده ہدایت کی اللہ اگر چاہتا چکو خیشی دخل بندگانونا چاکے انابتی شرک دیر لوی خطرناک مرض دے دا پیغمبران ذکر کرلو دا ولسو پیغمبران عمل ور شرک تنٹنگی گی کل دا مون نبی ذکر کی ولو اشرکتا لیحبتن عملوک کل دیر عملونو کے کنا خوچ شرک دے اوکن شوران دے اڑا یوتن سل او دسو کرل دے دے کے مسوا کے پا کیوں موئے اوکو یو بل پسې سل او دسه برابر کړو او یو نره غونته کې دغه واچولا هغه سل واړه لاړل که ډېر عبادتونه دې کړی خو چې د عقیده توحید دې ټکنی نامل برباد کله عمل له پیغمبر دې خو مثال کې پیش کول او اشرک برباد بکې د دین آغا کانو یعملون چې دې څه کړو اولائک الذین د اصل لس ټولو دغه پیغمبران آتے نامل کتابه مدیر کتاب ورکړو او حکم شریعت او نبوت او پیغمبري فَيَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ انکار کی بیا پر کتاب حکم نبوت ها اولای دار مکی کفار نو غمی مکوا دا ول جزاو منا فقد وکلنا بها قوما فتاکف سرمغا سپار لدا دا کلمہ توحید قوم انداز قوم تعالی سو بیا کافرین چ دی بلا غین انکار نکی اولئک الذین دا کسان دی اد اللہ چ اللہ وتا ہدایت نصیب کرے دے ہداهم اللہ او توحید فبودا هو مقتدی تدی پیدا اتروان شام توحید اصول مساله کې او اصل له سونه چې اصول مسلې غټول د پیغمبرانو ایوي فبودا مقتدی د توحید د لار جلالین لیکلی چې په دې باندې روان شي اقتدا ته وی طلب د موافقت ته اقتدا په لغت کې دی ته وی چې چا یو کار کړی ته د هغه غونته کې کار کې الاتیان بمثل فعل الاول د دیو جنې کې چې غدا کار کړي نه زدا کار کوم دي ته وی اقتدا مقتدی ته وګوره کنه چې امام وی الله اکبر ورټیټ شي سمع الله ون بر شي اقتدا کی کنه خل ورته وایم کما نه خرا کنه منه نزدې ویډیو کیسټ نه جوړوم چې بار به ولېګم چې ملګری می ډیر شي وی دي اماله په سرا کی لا اسالکم علی اجر نغوانم استادن پر قران یا پر تبلیغ اجر سمزدوری ان وی الا ذکر للعالمین د مگر نصیحت پر د مخلوقات وما قدر الله قدر دې خلکو عزت نه کړی دا الله څنګه چې دا الله عزت مناسبو بل ته وویت دا اولیاو بي عزت کې ودان ته وګوره دا الله عزت وکا اس قالو ما انزل الله على بشر من شيء دا پکې یو واقعي طرف ته اشاره ده. د دې یو غټ عالم وو د يهوديانو, نو مفسرین دې ده کې واقعا نقل کې نو میرے مالک هو مالک بن سیف هو. وکان رجلا سمینا ډیر سور ابو نبی علیہ السلام لراغه پیغمبر ته تپوسو کو په هغه ذات قسم در کوم چې تورات په موسی علیہ السلام نازل کړی دی, په دې تورات کې دا مسله شته چې دا الله سور به عالم بدی شي, اته سور به نه ته بدی شي. دا نبی سم مطلب مفسرین وسره لیکي کم کس چې پر رشوتونو سورب شو سخندر تیرا سے جوڑ شو رشوتونو ډیر زیات خړولې دي پنا حق باندې مال خړولې دي غټ شي او مرض د وجنه هغه وی نه یادې دي. مفسرین لیکي نو چې دا خبره نبی علیہ السلام ته خبره وکړه کنه نو خلکو بڑکوال خلک ډیر ناستو ناغو کارې دو نو ډیر غصې نه ویلو چې نه تورات منم دا په ایس کتاب کې نشته ما انزل الله ولا بشر من شيء دا څه اړشته دین ډیر غصې نه دا خبره وکړه نو دون زیات غصه شوی دی چې داغه د وجه نه موسی علیہ السلام داغه نوم انکار وکړو اور تورات نے میں انکار کو کہنا کہ پس یاد نہ فکرہ ما انزل اللہ علی بشر ہر بشر چلے اس کتاب پہ نہ دین حاضر چے موسی علیہ السلام بشر دے اور تورات ول اور کڑے دے نہ داغے نے انکار کو نہ خلق چے خبر شو چہرہ تو پ غصہ کے راز تا وقت فلا خو دیکھو خبر جواب بر ور کڑو کنا نہ تو بدا چل کے نہ دی الر کو نہ دو تے دیر وچ لکر ودی نے الر کتا دا ود نشتا وی انه اغضبنی چې دا خو سکړیو مانو وی چې ته غوسه چې نه ته بچ کم دې نه داسې خبرې خلې نه وباسي فنزعو عن ریاستهم وجعلوا ما كانوا كعب بن اشرف كعب ته وی راځه ته بوز زمونږ مشره دا سنده بلر کو بوساړه دې چې کم دې نو تورات پورې خان دي خپل کتاب پورې خان دي ناغا واقعا ذکر کی وما قدر الله قدر اس قالو کله چې وې ما انزل الله على بشر من شيء نہ دے نازل کرے اللہ پیسے ہو انسان ایسے ہو سیزو یو دا قانون دے چھے نکی رپا سیاغ دا نفی کراشی فیدہ کوی عموم بشرین و شہین نکی ریدی دا مادل اندر آگلی دی دوے مدہ چھے تاسو بمنطق کی ویدی دی چھے سالبے کلیے دا دے نقیس چھے رازی اغم موجبا جوزی رازی اور دا سالبہ کلیہ ماندل اللہ علی بشرین من شہ نو موجبا جوزی ماندل اللہ علی بشرین من شہ دا خبر با ختم شید دو چیتو وطوی چو گورو موسیٰ علیہ السلام و تورات ولور کرو نسالی با کلیر ختم شوا قول جوابم دا غشانور کی موجی با جزیو تا پیش کی من انزل الكتاب چانا دل کرده دی اغا کتاب جا بی موسیٰ چرات دل کردو پای موسیٰ علیہ السلام نوران چی پای کرانا وا وودن ادایتو ادایت دا عقیده نور دا عمل وضاحتو لین ناسی دا پار دا خلکو تجعلونه قراتیسا گردو تاسو گردو بتاسو دل را پانے پانے ٹکڑے ٹکڑے کراتی سو فی کراتی سو مضاف دے دے کے حذف مضاف نہ کو فی ہر پہ جر حذف ہو یا کہ مضاف ادب کے نام ٹک دا تجعلونہ زا کراتی سو کاغذونو جو کڑو دے والا مذمت دا دے وجنا اکو چی تبدونہا و تخفونہ کسیرا مسئلہ ذکر کردے دا مفسرینو کدہ معشومان دا پار سپارے جدا چاپ کے خیر دے زکای ټول قران ته ټول نشي د ریشمه سپاره دی جدا چاپ کړی دی ډومبې سپاره دوی مری چاپ کړی دا خو کړه ختم د پاره سپاره جدا جدا داسې جوړه نه دا خا عمل نه ری هم په دین ته کوي چې ماشوم به رالی هغه ټول قران نشي راغسته د سپاره سپاره کول هغه بیا ټکړي تیالونه قراتی ستوبدونا وتخفون کثیرا ښکارا کولې و او داغینه بازی وتخفون کثیرا او پټولې و ډېرې ډېرې پټې کړې دي وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او تعلیم درکړی شتا ته تا دا غلم تعلموا انتم چې تاسو پایبان نه پېره په دې تورات کې دا چې خبره تاسو ته غوړې ولا آباؤكم نستاسو مشران قل ورته وای الله انزله الله الله نازل کړی دی ثم ذرهم بیا دې پرې د فی خوذهم بخبر خرافاتو کې خوذ ابسو کې لګیا خرافات یلعبون چلوب کی مشغول ای وهذا کتابون انزلنا دلائل و نروس تو قرآن حقانیتو او دا عظیم الشان کتاب دیت انزلنا ہو دا کتاب مونگا نازل کرے دے دلتے دا کتابون اہمیت لری وصف دا انزال زکا غصری کو اریو کتاب رت کرو کنوی چو قرآن پا کمشتا وہذا کتابون انزلنا ہو مونگا نازل کرے دے مبارکون برکت والا دی، برکت والا ورکڑی شوی دی، چی سوکی وی اغام با برکتا، چی سوکی اوری اغام با برکتا، کم محل کی چی اغام با برکتا محل، مصدق اللذی بین ایده رشتنی کون کرے، دائی کتابونو چی ردن مخی دی، ولی تون دیرا حکمت دا انزال دیرا پارا چی بیانو کی، ہویا رے بیانو کی، ام القرآن دا کلو اغی میانستا مکہ مکرمہ، دیتا بھی ام القرآن دقا دینا دنیا خورا شوی دا، ام پا مانا دا مرکز دا اصل سرا، دا ترانسفارمر ندی، دیتا پخا مونگا چکل وارو، ندیتا وان دا بجلو مور وی، دونا گران نم چال ورزی، او موٹر سیکل تا بیڈا بیڈا وی وی، نو ام القرآن دا بجلو مور مرکز دا، لکه اوتنوی کنا مادر علمی مدرسی تاوی، دا دا مار علم دا حاصل دو زیره، لکه مور چې بچی دا خوراک ورکی استادانو مال تعلیم را کرده، ومن حولام اغا سوکم چه گیر چا پیره دا دی ام القرآن دی پورا دنیا مشرق و مغرب، والذین یؤمنون بالآخرت مستفیضین ذکر کیا کسان چی ایمان لری پا آخرتو، یؤمنون بی ایمان روڑی پده، وهم علی صلاتهم یحافظون او دی تخفل منزنو حفاظت کوی، دا عمل اصلاح کی چه عمل دا منز برابر کی، نو روایتو که رازی نور عمل بے خفل برابری کی، زجر سوک دیر لوی ظالم داغا چانا چه تڑی پا اللہ بان دروغ کذبو کذبو دروغ لے کار ویلے دے، او قال اوحی علی یادی وائی چه ماتا وائی کڑی شوی را مسلمت القذاب تو گورا آیا را غلامت کار جانے وی وائی ماتا شوی را دائی ملک نم دے ٹیچی ٹیچی ولم یو حیلے شیونو ولم یو حیلے شیون حال لار چه تا حیث کسم لوائی نی کڑی شوی ومن قال او بلغا چه غوی سون دلو چه خام خاز ام جوڑو لشم مثل ما اندل اللہ فشان داغی اندل اللہ چه اللہ پاک رالی گلی دی دا یو عبداللہ بن نبی سرعو اغب دا سے ہوئے نبی علیہ السلام لے قرآن لکو و تیویف چه فتبارک اللہ احسن الخالقین ندا نبی نمخ کیا غویلو فتبارک اللہ رن نبی بی دک کشان را غلی ام دے بی دا خطر دان نجوڑے نمرا اور شروع تو بیا اسلام را وڑے چه پا دروغ را پیغمبر دعوی کی نو دا اغس سزا قتل لے چتا یا حکومت اسلامی سر قاضی ہو قاضی دا پیسلہ کڑے وا چیرہ دے دے کہ او سڑے دے باچا ہوتا ہے دل تا یا کس کہ اغوی دا پیغمبر مسی چل بس روکو ویرو بے غوارو کا نا نو موجزہ بتے غوارو نکا موجزہ و سرائی نو بیا بگورو موجزہ بہت سر چتای گرانا موجزہ بہت پیش کن او کنا موجزہ و سرائی نو بس زمان دا پیسلہ دا چه سٹے غس کا وی ڈیرا کارا سڑے را گئے وی پیغمبر نوی آو اوگا تا پتا ہو چه قاضی خبرہ کرے دا وی موجزہ لرے وی آو وی وائے سو کما چه تسوی اغبا کما وی دا گا دیرا صندوق چه پروت تے گھٹا جرندر پے وی دا جرندر والا ماتا کا وی دا گو غلم ماتو لیشی دا گو دا تے خاص خبرہ ندا گھٹا خبرہ وی سنگ کا گھٹا خبرہ وی گھٹا خبرہ دارا کا نوی زرط ہوئے مدا قاضی ندے دے پتور واما سٹ والا غصو ما ابی روغو ما دا دا ما موجی ذرا نا قاضی کو پوشو چھ دے مڑکی او مام مسر ختمی نا غر مخامخ شو یہ اللہ ما بخا زخ پیغمبری مانا ما موجی ذرا مولاو مانا لکا سوکے نمانی را دے خاکی گی رے ولم یو ہے لے شو نیس وائی وطن را شوی ما تا وائی شوی را دا پیغمبری ما دا خواق وقت دے کہ وطن چگا کڑا چیزا اللہ ما درے بور توازو کی صبرو کا بندگان در روان دی در دار چاہ جوڑی گی زخام خواہ جوڑو لشم پشان داغی اندل اللہ چا اللہ سرالی گلی دی ولو ترا کوی بینے ایزیز ظالمون آچ دغا ظالمان برزخ کے حالت سنگ بھئی فی غمرات الموت پس اختو دا مرک کے بھئی والملائک تباسطو ایدی ہم او ملائک بھوک دا ان کی دی تقبل لا سنا او ارتبوی اخرجو انپسکم زر روبا سے اقبل روحنا اخرجو انپسکم یعنی عذاب تا ضرب تاسو ورداخلو ما باسطو ایدیهم لقبض ارواحهم یقولون لهم اخرجو انفسکم دا دی سختون دا نو باسه دا روحون زر رو باسه دا داغی پا وسکه ندا و شرمیه الیومن انورد سجزون عذاب الهونه بدل بدر کولی جی تاستر عذاب دات عذابو چه غص پکایو والا دی بیما وجر عذاب پا دی وجر چه وی تاسو چه دروغون تا ویل پا اللہ بانه پناحا کام غیر الحق مفول بھی دا وکنتم وی تاسو ان آیاتی تستکبرون چی دا اللہ دا آیاتونونا تاسو لوئی کولا ولقد جیتمونا فرادا سمرا اخرویا دا سمرا بردقیا وا او خام خواب تاکی سرا رازے با مونتا فرادا داس حال کے چتش طور بے بے یار و مددگار زان لے آواز بے جی تمونا را لے مونگتا ماضی مو اور آزیب مونگتا. مبصرین لکی حفاتن بربن بورزی داخ پیبل بورزی غراتن بربن بورزی غرلن ناسونت بورزی چسنگ راغلے ہو دک کشانتے ہو پی بورزی کما خلقناکم اول مر را لکا سنگ جمگا پیدا کڑیوے پاول زل پا بدن بانے استاسو کپڑا نوا انو بوٹان پخبو کڑیو چکل دو مور دا خیٹے نا پیدا کے دلے و ترکتو مو حال لارے چپری خود تاسو ما غنیمتونا خوالناکم چی درکڑو مونگ تاسو تورا زورکم رسو شاگان استاسو نام نفر شفاق قاری وما نراماکم نوینو مونگ تاسو سر شفاقم اللذین استاسو اغا سفارشیان زعمتوم چی تاسو پی دعوی کولی انہم فیکم شرکا شدیبا استاسو لپارا شریکان گرزی لقد تقطع بینکم تاکیک سر پریشوا تقطع پریشوا خپل ولی بینکم استاسو پمیانس کے علاقے و تعلق کٹ شو بینکم استاسو پمیانس کے ودولا رک بشیر عنکم استاسو نما کنتم تزعمون اگا شتاسو پی دعوے کڑے وی اللذین زعمتم وما کنتم تزعمون ان اللہ فالق الحب والنوا دلیل عقلی ذکر کی فالق الحب زیما فالق النوا زیما ربوبیت میں امنا یقینا اللہ چون کے دے دانے والنوا رکا جرے دا ڈکی دیتا وی رکی کی سفلی و نباتاتی دلیلنا دا نباتاتو سر تعلق ساتی او سفلی دلیلنا یو حب دے او بل نوا دیتا گورا عجائبات تی ونا اللہ پیدا کی کنا نو دا ونی خوبا یا تقاضا دائی چی پا برزی یا بے تقاضا دائی چی پا خکتا زی دا سنگا ونا دا اون پا خکتا تلی دا جڑی دی دیرے زیادتے اون پا برا باندی تلی دا دا دا اللہ خفل قدرت تے بلا دا چی رازبا کسونا سخت ترا او پا دیکھ زمیدار دانا او کرلا اگر تیغ روزی تیغ دونا کمزور دی چی دا دو گتو پا منس کے مخلیم شے لیکن اغلا اللہ دونا زور ورکا جب منونو خورا آقوا دیکھوا کہ نیغ روزی ان اللہ فالق الحب والنوا اللہ رب لیدتا کہ قدرت تاو گورا بیا درم دیتاو گورا دا یوی ونی میوارا پائے کہ سونا طبیعتون دی مختلف ہو قسم قسم سیزنے پاکے پیدا کردی دی دن یو شانت صفت پاکے پوستکی کے بل شانت صفت یو انار تاو گورا ناردانی تا پاکے گورا دا غیزان لخپل یو دا ری دی پرچ دا پوستکی چی دے نرسوی دے تاو گورا او بوتے ہو گورا دا اللہ پیدا کردی انگور تاو گورا سنگ پا برا باندے اگا او با کیپسول کی را بندی کردی دی او کیپسول لے اپ آئے کی را بندی کردی دی دا دا اللہ قدرت دے تاو گورا چی مثلا سمتر دا سیب دے نو دا دے دا کم مغز چی دے دے کے برودت تے رتوبت تے پوستکی کی حرارت تے یبوست تے دا سے انگور تو گورا پوستکے چرے پدے کے برودت تے یبوست تے ابے چدی دا گرمی دی اپدے کے رتوبت تے بے رنگون تو گورا بے قسمون تو گورا اس کے پیدا کڑے دا ٹولا کھڑے شے بادام پیدا کڑے دے پوستکے بتنا لڑکے کجورے پیدا کڑے دا ابے اخرے نبی امنس کے ڈوکے دے ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت روباسی جواندے دا مڑینا و مخرجو روباسون کے ریال میت مڑی لرمین الحی و رجواندی ندرے مسی پارک دیرشو زالکم دا صفتن والا اللہ اللہ پا صفتن پی جندیشی چالی دلے نرے دے دلائل دی دا وجودو فان نا توفکون چرتا توفکون اڑاولی شیطاسو دا اللہ را عبادتنا فالق الاسباح چون کے ریرت یرود سبام سبیر آخکارا کو رشپیت یارے یا اچولا وجعل اللیل سکنام انقلابات اغرا ولی گردول دا شفا سکنا دارام دا پارام والشمسا والقمر حسبانا نور حسب میرے حساب کتاب دا پارام حسبانا دا جمرا دا حساب جمرا حسو کی چی دا مصدر لکن نقصان چی مصدر دے دا سی دا حسبانو مصدر دے ذالکا تقدیر العزیز العلیم دان دازار زورا ورا دا پوی ذات تا سورت یاسین کیوں ہوئی وہو الذی اللہ غذات تے جالے چے پیدا کردی لکوم النجوم دا السماوات والارض جزیات بیانی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض لتا ترو بیا حکمت ادارے چے لارو میں تاسو پر استورو فی ظلمات البر والبحر فاغت یرو دا وچے دلوان دیکیم خط پسند الآیات وکذالک نفسر الآیات پتاکک سرا منگا بیان کردے دا توحید دلائلو لقوم یعلمون لپاره دا قوم چې پوئیږي. دلیل تفصیلی سفلی انفسی ځان ته وګوره. وهو الذی انشأکم اللہ غدا چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د یو نفس نه د یو بی بی حوانا او د بابا آدم نه ټوله دنیا پیدا بابا آدم زمون بابا او ټول آرام ته پیدا و فمستقر و مستودع نزیر آرام و لومشتا و مستودع زیر سپاردو و لومشتا مستقر د مور یا د هر ماده رحیمه مستودع د پلار یا د هر مذکر د صلب یخرج من بین الصلب و ترائب ملا قد فصلنا الآیات بیاوی پا دویم دل بانده مونگا وضاحت سر دلائل بیانو لقوم یفقهون دا پاردائی قوم چدی پوئیگی کم عالم و فقیه ہوئی اغطا و فیدور کی وهو اللذی تفصیل لے دا سفلی نباتاتی الحب دا الحب دا حد تے اللہ غداتے چراور روی دا پورتنا ہو با فاخرجنا بی نبات کل شین دا تشریش و دا فالق الحب روباس مونگا بی پدے سرا نبات کل شین بوٹی دا ہر یو سیزو د زمیدار یو اډیرا پایک ټماټر ته وګورا باڅنګن ته وګورا مرچکی ته وګورا د مرچکی ترس ته وګورا دا غې دنه غتریخوالی ته وګورا ټماټر ته وګورا دا یې خوان ته وګورا گازرې ته پکې وګورا اټه پر ته پکې دا وګورا او یسقا بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الكل فاخرجنا منه قدرا روباس مونګار دینه شینکی خضرن شینکی ایاکم وخضرات دمن تاسو دا داسی سیز پا دوکا کیوی پرینوزه چه دا پاس خکول دا لاند خراب پا دیران بانه واخه شوی دی خضران شینکه نخرج و منو باس و مونگ دا دی شینکینا حبا متراک با دانه لاند بانده یو بلبان سواره فالق الحب دا حب نبیا حبا متراک با جوڑ شو ون نوا وضاحت ان اللہ فالق الحب ون نوا ومن النخل من طلعها و دا کجورنا یعنی جدید کسوڑونا خنوانن کجوری پکې ډېرې اهم دي کنه د جدا ځان ذکر کړو خنوانن دانیتن غونچه کې دینیز دی خنوان غونچه کې دان یا نیز دینیز دی و جنات من اناب و زیتون و رمانا او باغونه د انګورو د زیتون و رمانا او د انار زیتون د زیتون د پان چې دی د رمان سره مشابهت لري سلور قسمونه ذکر کړلو کجوری ذکر کړه انګوري ذکر کړه زیتونی ذکر کړه انار ذکر کړه ور ټور نمک کې فاخرجنا به نبات کل شین کے زرع ذکر کا ذکر خوراک رکنا غنم نہ بغیر کار نہ کیگی جوار نہ بغیر کار نہ کیگی دا ہو پکی بیا میوی چ کل شروع کڑلے نہ دوسرے تک شروع کڑلے چ میوی خود دویم نمبر شیر ضرورت نہ ریاسل کو غذا را نہ پائے کے شروع بیا د کجور نہ اغه کڑلا ذکر کجور دوڑا قسم را حسابی کے کھرے نہ مڑے گے پیوم اور میوی نہ میوارا دیر کل شیر اور دیر زیات فائدے اور دیر خصوصیات کدی کجوری مشتبیان وغیرہ متشابہ یو شان پا پانو کے اون دی یو شان پرنگ کے پانے یو شان دی رنگونے جدا جدا دی انظر او گورے کلوی انظر کلوی انظر الہ سمری دے میوے تا ازا اسمرا کلچے میوہ پیدا کی وینعی ورد پخوالی تا اگا وقت کے چے او گورے وطن بدمزائی کچے کا نخوان دے در خولی نی روستو چے پخشی نخوان کی میوہ چے پخشی رو غرجی گی نخوان کی کچنی خو مولا چه پوخ شی خخ کو لیره می کڑی نخوان کی کچا بس مولای چنن نو امیر اسوارلا مشکات این نفی ذالکم لا آیات لقومی یومنون اخیران پا دیکھ خامخا دلائلی دا پار دا قوم چی ایمان